والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا والوفا سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين سبحان الله إلا عبادك منهم المخلصين سبحان الله قال هذا علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان سبحان الله إلا من اتبعك من الغاوين سبحان الله وفي مقام آخر وما خلقت الجن والإنس إلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے دوست ذوق شوق صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا راحة العاشقين بانی محفل صاحبزادہ والا شام برادر مکرم حضرت علامہ مولانا عطا مرتضی بغدادی صاحب حاضرین محفل سنی انفی مسلمان پراؤ السلام علیکم شیر اہل سنت مناظر اسلام واعظ حق گو و حق بیان مقبول بارگاہ رسالت حضرت علامہ مولانا محمد عنایت اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دے آستانہ عالیہ دے اُتے بندہ ناچیز دی پہلی حاضری صاحبزادہ صاحب دا میں شکر گزار ہاں فقیر نو مدعو کر کے اور چند نیکیاں حاصل کرنے دا شرف بخشا ہے اللہ جل شانہ اولیاء پاک تینت دا صدقہ مناظر اسلام رحمہ اللہ دی اولاد نو احباب نو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی کامل تابعداری عطا فرماوے عزیزان گرامی بندہ ناچیر اس وقت جناب دے سامنے جس موضوع تے گفتگو کرے گا اس دا نام ہے ضرورت ولایت، ضرورت ولایت. ولایت تے ایمان اور تقوی دا نام ہے. ہواواں وچ اڈنا، پانی وچ ترنا، سکے پیری ندیوں پار لنگ جانا ولایت نہیں، مردے زندہ کر لینا ولایت نہیں، دجال بھی مردے زندہ کرے گا. ولایت اصل ایمان اور پرہیزگاری دا نام ہے. تو میں یہ دسنا ہے کہ اس ولایت دی ضرورت کائنات نو کیوں ہے، کس واسطے. بس اس گل نو سمجھ لینا اور انشاءاللہ اور عزیز ساڈے آمن دا مقصد جڑا ہے وہ حل ہو جائے. کائنات دے تین نظام، عرفانی نظام، روحانی نظام اور حیاتیاتی نظام. تینے نظام ولایت دے نال ہی چلتے ہیں. عرفانی نظام تو مراد وحدہ لا شریک دی معرفت دا نظام، یہ بھی بغیر ولایت تو کائنات وچ نہیں ہو سکتا. اور معرفت واسطے ہی اللہ نے انسان نو پیدا فرمایا ہے. وحدہ لا شریک مولا خود ارشاد فرماؤندا ہے کلام مجید دے اندر، فرماؤندا وما خلقت الجن والانس الا فرماؤندا ہے میں انساناں تے جنہاں نو اپنی عبادت لئی پیدا فرمایا ہے. کدے لئی؟ عبادت لئی پیدا فرمایا ہے. اور حضرت سیدنا حبر الامہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماؤندے نے اس آیت دی تفسیر دے اندر، فرمایا اے لیعرفون، میں بندیاں نو اپنی معرفت لئی پیدا کیتا ہے. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ دی معرفت بغیر عبادت تو حاصل نہیں ہو سکتی، اس واسطے اللہ نے معرفت نو عبادت دے نال تعبیر کیتا ہے. تو اصل مقصود معرفت حق کے، جنہوں حدیث قدسی دے اندر انہ لفظاں نال بیان کیتا گیا ہے، کنت کنزاً مخفیاً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. حدیث قدسی جڑی صوفیاء کرام دے نزدیک صحیح ہے، ثابت اللہ دے ولیاں دے نزدیک. اللہ فرماؤں ہے میں مخفی سا، یعنی میرے سوا کوئی بھی نہیں سی، میں اپنی معرفت لئی انساناں نو تے پیدا فرمایا، مخلوق نو پیدا فرمایا. دوجی روایت جواہر الاشاق دے اندر سیدی بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج نقل کیتی ہے، فخلق تو محمد میں اپنی معرفت لئی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پیدا فرمایا، مخلوق نو پیدا فرمایا. تو غور کرنا اللہ وحدہ لا شریک دا اصل مقصد اس کائنات دے برآمد تو اپنی معرفت دینا ہے، اپنی پہچان دینا ہے، اپنی معرفت انساناں نو دینی سی. وعدہ لا شریک نے اس واسطے، اور قرآن مجید نے انہوں ہی بیان فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ فرماؤں گا میں اپنی عبادت لی تانو پیدا فرمایا ہے، اپنی معرفت لی تانو پیدا فرمایا ہے. غور کرنا اللہ دیا بندیا، اے اللہ دی معرفت دا نظام، اینو میں عرفانی نظام نال تعبیر کر رہا، اینو عرفانی نظام کہہ رہا ہاں. اللہ دی معرفت دا نظام ہی اللہ دے ولیاں دے نال ہی چلنا ہے. اللہ دے ولیاں تو بغیر رب دی معرفت نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ دے ولی جڑے ہوندے نے قربان جاواں اللہ سونا، او جناب انہاں دیاں دو قسمہ رب نے بنائیاں نے، ولیاں دیاں رب نے دو قسمہ بنائیاں نے. ایک ایسے ولی نے جنہاں نو اللہ سونا ولایت جمدیا ہی عطا کر دیندا ہے، اپنے جذب دے نال انہاں نو ولایت دے چھڑدا ہے، او قسم تو بغیر ہی ولایت لے لیندے نے. جیسے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جدوں پیدا ہوئے نے، پیدا ہوندے آپ نے روزہ رکھیا، کے دسیا گیا کہ معلوم ہویا غوث پاک آپ جمدے ہی ولی سن، جو کملی والے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار آپ نے جمدیا دھرتی تے آدیا سجدہ کیتا ہے، غوث سمدانی نے دھرتی تے آدیا روزہ رکھیا، آپ نے روزہ رکھیا، رب دے پاک محبوب نے سجدہ کیتا ہے، ذرا غور نال سماعت کرنا ہے جی قربان جاواں، معلوم ہویا اللہ دے کئی ولی ایسے ہوندے نے جنہاں نوں وحدہ لا شریک اپنے لئی بنا کے بھیج چھڑدا ہے، قرآن فرماؤندا ہے واسطانا اتو کل نفسی میں تینوں اپنے لئی پیدا فرمایا ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام واسطے اللہ پیا فرماؤندا ہے، اینوں اس ولایت نوں وحدی ولایت آکھیا جاندا ہے، عطائی ولایت آکھیا جاندا ہے، رب سونا دے چھڑدا ہے بغیر کمائی تو ہی دے چھڑدا ہے، ہاں جی رب سونا اپنے جذب دے نالوں ولایت عطا کر دیندا ہے، اور دوجی قسم ولایت دی اے وے دوجی قسم ولیاں دی ایسی اے جڑے کمائی کردے نے قسم کردے نے محنت کردے نے جدو جہد کردے نے مجاہدے کردے نے انہاں دے بارے وحدہ لا شریک قرآن دے اندر فرماؤندا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماؤندا ہے جڑے لوگ میرے رستیاں دے میرے واسطے محنت دے کوشش کردے نے، والذین جاہدوا فینا جڑے مجاہدہ کردے نے اپنا تن گال دے نے اپنے آپ نو مولا دے پیچھے فنا کردے نے، او دی مرضی ڈھونڈن دے خاطر او صرف سونے دی معرفت دی خاطر جناب اپنا آپ گواہ دیندے نے، ایہو جا مجاہدہ کرن والے جڑے بندے نے اللہ قسم کھا کے پیا فرماؤندا ہے اللہ ہدینہم سبلنا، اللہ فرماؤندا ہے انہاں نو میں ضرور اپنے راہ وکھا دیاں گا اپنے رستیاں دی ہدایت دے دیاں گا، معلوم ہویا کئی ایسے خوش نصیب ضرور نے ایسے دھرتی دے اندر جڑے مجاہدے کردے نے محنت کردے نے، قربان جاواں تے وحدہ لا شریک مولا انہاں نو اپنے رستے کھول چھڑدا ہے، انہاں نو ہدایت دے چھڑدا ہے، اپنے رستے اپنی ذات تک وصل دی دولت عطا فرما دیندا ہے، ولیاں دیاں دو قسمان نے، ایک نو قرآن نے مخلصین آکھیا اور دوجیاں نو قرآن نے مخلصین آکھیا ہے، یہ دوویں ٹولے رب دے قرآن نے بیان کیتے نے، ایک مخلصین قربان جاوا غور فرمانا توجہ فرمانا، ایک مخلصین ایک مخلصین، ایک لام دی زبر دے نال ایک لام دی زیر دے نال مخلصین ہوندے نے جڑے اپنے اندر اخلاص کوشش تے محنت نال پیدا کردے نے، اور مخلصین لام دی زبر نال اللہ نے انہاں نوں آکھیا اے جنہاں نوں مولا بنا دے خالص ہے، جنہاں نوں خالص ہی بنا کے بھیج چھڑدا ہے، قربان جاواں غور فرمانا اللہ دیا بندہ عرفانی نظام جڑا ہے اللہ دے ولیاں تے واسلین تو بغیر نہیں جے چل سکدا، ہے جی پاویں جم کے وی ولی آون انہاں نوں وی ولیاں دی انہاں نوں مرشد دی ضرورت ہوندی ہے جڑا انہاں نوں اللہ سونے دی معرفت دے سارے گر سکھاوندا ہے، ہے جی پاویں انہاں کول جمدیاں کرامتاں ظاہر ہو پین تاں وی او مرشد پھڑن دے محتاج ہوندے نے، اسے واسطے حضرت سیدنا میر عبدالواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ آپ سرکار نے سبحہ سنابل شریف دے اندر لکھیا ہے، حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ اور حضرت بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینے اللہ دے بزرگ رل کے تے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی دے کول گئے مرید ہون دی خاطر اپنے مرشد پھڑن دی خاطر، جناب جدو تینے بھرا اتھے پہنچے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ سرکار نے فرمایا اے فرید تیرا حصہ خانوادہ چشت دے اندر پیا ہے، ساڈے کول نہیں خانوادہ ہے چشت دے اندر تہاڈا حصہ پیا ہے، اور باقی دو بزرگاں نو مرید کر لیا، غور فرمانا جب جناب حضرت بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ نو آپ سرکار اتھے جناب ہاں جی روٹی دا ٹائم ہو گیا تے آپ حضرت شیخ شہاب سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہاں جی ایک بڈڑی مائی خاتمہ لوٹا پانی دا لے کے آئی، انہیں جناب پیش کیتا، بابا فرید ہاتھ دھون لگ پے تے وہ بڈڑی مائی پانی پا رہی ہے، آپ ہاتھ دھوندے نے پے بی بی پانی پا رہی ہے، آپ وہ متھے وال دیکھ رہے ہیں، ایک لوٹا پانی کا مک گیا دوجا لوٹا پانی کا مک گیا، آپ ہاتھ ہی دھوندے رہے، شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ سرکار نے پوچھا اے فرید کی گل گل سی تسی متھا ویکھ دے رہ کے متھا ویکھ دے رہ جے اس بی بی دا جڑے تواڈے ہتھ پئی تہاڈی سی تے تسا کی گل سی جناب ہوندا متھا کیوں ویکھ رہے سو تے دو لوٹے پانی تے وضو دے اوپر کیوں خرچ کر دتے نے آپ نے فرمایا بابا فرید نے فرمایا فرمایا اس واسطے میں او دا متھا ویکھدا سا تے ادرو دو لوٹے پانی دے خرچ کیتے نے میں او دے متھے تے لکھیا ویکھیا سی اے جہنمی عورت اے اے جناب بدبخت عورت اے تے مینوں جناب اندر دل دے اندر افسوس پیدا ہویا حسرت ہوئی شاید شہاب سہروردی دے آستانے دی خادمہ ہوئے تے روے بدبخت تے جہنمی بن جاوے اے گل تھبدی نہیں آپ فرماؤ دے بابا فرید فرمایا جدو میں ہاتھ دھوندا رہا ہاں اس لے لوہے محفوظ دے اے دے بدبخت ہون نو نیک بختی اج بدلدا رہا دل سونا توجہ تائی اللہ دے ولیاں دا آونا کوئی بند نہیں کر سکدا کسے پاسوں ولی ڈکے نہیں جا سکدے لکھ کوئی جناب اپنے ہتھاں دے زور پیا وکھاوے اپنے گلیاں دے زور پیا وکھاوے سنگ پار پار کے پیا وکھاوے مگر جس روح نو اللہ نے ولی بنا کے بھیجنا ہے او کبھی رک سکدی خدا دے بندے ولی اپنے آپ کدوں بن پیندا ہے او مولا ہی بنا کے بھیج دے بابے فرید رنگیاں نو قربان جاوا توجہ کر لے ادھر ویکھ عرفانی نظام کہنا اللہ دے ولیاں دے نال وابستائی اور دوسرا نظام روحانی نظام روحانی نظام اللہ دے ولیاں نال وابستائی روحانیت دا مطلب اے روحانیت دا مطلب اے کہ اپنی جناب روح جڑی اپنی روح نو اپنے مولا دے تابع کر لینا اپنے نفس تو آزاد کر لینا ہے جی دین مصطفیٰ دے تابع کر دینا دین مصطفیٰ حضور دی شریعت جڑی روح دی بھلائی واسطے آئی ہے ایس نفس دی دھلائی واسطے آئیے جنہ چر حضور دی شریعت مطہرہ دینا چلیا جاوے حضور دے دین دی تابے داری نہ کیتی جاوے قربان جاوہ یاد رکھ لے انہ چر دل نہیں تویا جا سکدا اس صوفی صابن دے نال نہیں تھک سکدا اے جناب جی اے پاس صرفاں دے ڈبیاں دے نال نہیں تھک سکدا خدا دی قسم حضور دے شریعت مطہرہ دین تے جدو مرشد چناؤندا ہے دل دی چادر میری دی ہوے تے چٹی ہو جاندی ہے قربان جاوا توجہ فرما مرد پیا کرنا روحانی نظام جڑا ہے کیڑا نظام روحانی لیکن اس لیے ذرا روحانیت دی گل نو سمجھنا اوکھا ہونا ہے کیونکہ اس لیے روحانی نہیں نفسانی نظام ہے دنیا اس لیے نفس پرستی دے اندر تنگ دا شکار ہے من تو غافل ہے روح تو غافل ہے کلندر لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ پہ فرماوندے نے آ فرماوندے نے دنیا کو ہے پھر مار کا ہے روح بدل تے تو سمجھ دیو پہ گل ترا غور نال سمجھنا اقبال کا فرماندا دنیا کو ہے پھر مار کا روح بدل پیش دنیا کو ہے پھر مار کا روح بدل پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا اقبال فرماندا ہے ہن تن تے روح دی پھر لڑائی ہو گئی ہے اللہ دے بندے توجہ فرما حضور دے جڑے مسلمان ہوندے نے او روح نال رہندے نے روحانی نظام جدو مر جاوے یاد رکھ لے انسانیت تباہ ہو جاندی ہے ہاں جی جھگڑے فساد ہو جاندے نے ہر پاسے قتل و غارت ہو جاندی ہے لڑائیاں دا بازار گرم ہو جاندا ہے ہر بندہ ایک دوسرے نوں وڈن چکن دے چکر وچ پے جاندا ہے ادب احترام نہیں رہندا وڈے چھوٹے دی تمیز نہیں رہندی رب دی پہچان نہیں رہندی ہمدردیاں نہیں رہندیاں انسانیتاں نہیں رہندیاں کدوں جدوں روحانیت دا نظام ختم ہو جاوے او جڑے بندے دی روح اسلام جس بندے دی روح مصفا ہو جاوے جدی روح روشن ہو جاوے قربان جاوا او بندہ ایسا انسان بن جاندا ہے جدے تے فرشتے وی رشک کردے نے ایسا انسان ویکھ لے حضرت بلال حبشی نو ویکھ لے اے وہی بندہ سی جنے اپنی روح نو صاف کیتا ہے اے وہی بندہ ہے جنے اپنے تن نو نہیں بلکہ من نو صاف کیتا ہے ہن کیونکہ چہرہ مبارک تے حضرت بلال دا سیاہ حبشے والا سی ہن کالا سی مگر دل روشن سی دل کرما والا سی حضرت بلال دا تانی حضرت بلال دے تو اس دھرتی دے کھلو گے باغ دے اندر سن مولا سونا عرشاں والے فرشتوں نو وی اکھدا سی فرشتے ہو میرے محبوب دے عاشق دی بان سنیا جے اسے واسطے حضرت سلطان العارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤں دے آپ فرماؤں دے نے دل کا دینا لو سلطان العارفین فرماؤں دے نے دل کا لے نالوں مدرسے کسی بھی جناب یہو جہاں مدرسے تینوں سبق نہیں مل سکتا، روحانی کا سبق، انسانی کا سبق، مسلمانی کا درس، رب کی پہچان کا درس ملے گا اللہ دے پیارے دے بوہے تو ہی ملے گا، یہ تینوں کسی پاس اور جناب پاوے لکھ چھاندا رہو لکھ خاکہ چھاندا رہو تیری روح ادو ہی زندہ ہوے گی ادو ہی مصفا دے پاک ہوے گی، بلکہ یہ سمجھ لے جنہ چر بندے دی روح پلیت رہے نفس غالب رہے اس لیے بندہ بندے کا پتر ہی نہیں رہتا، اور جب بندے کی روح پاک ہو جائے مصفا ہو جائے اس لیے بندہ ایسا بندہ بن جاتا ہے، دنیا جدیاں مثال پیش کرتی ہے جدیاں مثال پیش کرتے ہیں، روحانی نظام اللہ دے ولیاں تو بغیر نہیں جا چل سکتا، ہاں جی قربان جاوا تائیوں جناب ویخ لے جن اللہ دے ولیاں دیا کتاباں پڑھے گا، کلندر لاہوری اقبال دیا کتاباں پڑھ کے ویخ جگہ جگہ سے اقبال رحمت اللہ لے پہ یہ فرما نے رکھنا ہے، گل کرن لگا ایک بندہ جوہر لے گیا سبزی فروش کی دکان پہ، کہن لگا اے یار ان دی سبزی دیں، انہیں چک کے ماریا کہن لگا اے چول جان دا کدی پتھر نال دی سبزی لگی یا پیسے لے گیا، ہوں اے جو سبزی فروش سی انہوں جوہر دا کی پتا، سبزی فروش نو جوہر دا کی پتہ، چک کے ماریا کہیں دے نال استاد کول گیا کہن لگا استاد جی کدے کول کلیا جی پتھر دے کے مینوں کلیا جی انہوں نے چک ماریا انہیں پتھر نال سبزی لگ دی، کہن لگا پتر اچھا اس طرح کروں انہوں لو جا لے جا کسے جوہری دے کول، جوہری کول گیا نا جوہر لے کے، جوہری کہن لگا یار اس نے میرے کول پیسے تھوڑے پے نے تے قیمت چکی، خدا دیا بندے آج اساں سبزی فروش ہاں جنہاں نو دین دے جوہر دی قدر نہیں رہی، اس واسطے روحانی نظام ساڈا برباد ہو کے رہ گیا ہے، اور یاد رکھ لے دنیا ادو ہی آباد ہوندی ہے جدو روحانیت بیدار ہوندی ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم دا دور ویکھ لے، حضرت مولا علی مشکل کشا دا دور ویکھ لے، توجہ رکھنا اے روحانی نظام بھی اللہ دے ولیاں دا محتاج ہے، اور ایک تیجا نظام جنہوں حیاتیاتی نظام آخیا جاتا ہے، کائنات دے موجود رہن دا نظام، کائنات دے زندہ رہن دا نظام، کائنات دے وجود دا نظام، یہ بھی اللہ دے ولیاں تو بغیر ہو سکتا نہیں، یہ سمجھنا گل اسے گل نو سمجھنا کی دعویٰ میں کیتا ہے کہ کائنات دے موجود رہن دا انسانوں دے قائم رہن دا اس دھرتی دے اتنے یہ نظام جیڑا ہے یہ بھی بغیر اللہ دے ولیاں تو رہ سکتا یعنی کی مطلب دوجے لفظ کائنات اللہ دے ولیاں دے صدقے نال موجود ہے، کدے نال موجود ہے بولو تو صحیح نا، اللہ دے ولیاں دے صدقے نال موجود ہے، اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین خلیفہ پیدا کرنا، فرشتے کہنے لگے تجعل فیہا، یا اللہ کیا ایسا بندہ پیدا کرے گا جڑا خون خرابہ کرے گا، اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں میں وہ کوئی جانتا جی جو تسی نہیں جی جان دے، خبر رکھنا ہوں جڑا اللہ جڑی گل جانتا ہے پیا، تے فرشتہ نو فرمایا سی تہانوں خبر نہیں، فرشتے خون خرابے ہل ویکھدے سن پتہ وجو تے اللہ پیا ویکھدا سی انہاں پیارے اپنے ولے جڑے محمد پاک دے غلام پیدا ہونے سن، ہن میں تیرے سامنے حدیثاں پیش کراں گا کی تے ایویں حدیثاں سناواں گا تساں سن کے تھک جانا ہے کیونکہ تساں شعراں دے بہت عادی جے تے حدیثاں دے کٹ جے، میں حدیثاں اس موضوع تے پیش کراں گا کہ اللہ دے ولیاں دے اللہ دے ولیاں دے صدقے برکت دے نال اے دنیا موجود ہے ہر زمانے وچ توجہ 124,000 ولی موجود رہندے نے حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ اسے زمان آپ دے ملفوظات البریز دے اندر لکھے آئے فرمایا ہر زمانے دے اندر 124,000 ولی ہوں دے نے 124,000 نبی ہو گزرے نے ہر زمانے میں 124,000 ولی ہوں دے نے اور امام ساوی مالکی رحمت اللہ علیہ نے حاشیہ جوہرت التوحید دے اندر لکھیا فرمایا 24 گھنٹے دے اندر جڑا بندے نو سا ہوندا ہے اے وی 124,000 وارا ہی ہوندا ہے جڑا سا لینا ہے کدی آ رہا ہے کدی جا رہا ہے اے سا بھی تینوں 24 گھنٹے دے اندر 124,000 وارا ہی ہوندا ہے اور 124,000 ہی پیغمبر گزرے نے تے 124,000 ہر دور دے اندر ولی موجود رہندے نے توجہ رکھنا ہن حدیثاں میرے کول تقریباً کچھ 26 حدیثاں لکھی ہیں کنیاں 26 تے میرے خیال دے میں بخاری تے صحیح صحیح چونویاں ہے ساریاں ہی صحیح نے اے اللہ دی مہربانی نال سند تے پھر اتے نال حوالہ دساں گا فلانی کتاب وچ دے بارے لکھیا ہے بھی حدیث صحیح ہے تے پھر ثابت کراں گا کہ اس کائنات دا نظام زندگی دا جڑا چلدا ہے پیا ہے بھی اللہ دے نیک بندیاں نال چلدا ہے کناں دے نال تے جڑا بندہ اے نال نیکاں دا دشمن بن جاوے سمجھ لے وہ اپنا ہی وہر پائی کھڑا ہے اُدھے اپنے آپ نو مکاؤنا چاہتا ہے چلے آہاں دنیا تے وسدی اونا ولیاں دی برکت نال پئیے توجہ رکھنا ذرا غور فرمانا اے کائنات وسدی اللہ دے پیاریاں دے برکت دے نال پئیے اگر اونا ہون تے کائنات مک جاوے حضور نے فرمایا لا تزال طائفت من امتی قائمتا علی الحق لا یضرهم ظلم ظالم نفس کو فاسق او کما قال کملی والے نے فرمایا ہاں میری امت دا ایک گروہ میری امت دی ایک جماعت ہمیشہ حق دے قائم رہے گی انہوں ظالمان دا ظلم بھی نقصان نہیں دے سکے گا فاسقان دا فسق و فجور انہوں نے نقصان نہیں دے سکے گا جنہ مردی ظلم کرن والے ہون گے مگر اللہ دی جماعت ایک ایسی ضرور رہن دیئے جری حق دے ہی قائم رہن دیئے وہی میں بخاری شریف دی پیش کرن لگا جس دے اندر اے واضح مضمون ہونا ہے کہ ساڈی مدد جڑی اللہ فرماوندا ہے اپنے ولیاں تے نیکاں پاکاں دے صدقے ہی فرماوندا ہے ساڈی مدد نصرت وی انہاں دی برکت نال سانو رزق وی انہاں دے صدقے ملدا ہے بخاری شریف جلد نہ توجہ فرمانا بخاری شریف اور جناب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 405 کملی والے علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنصرون وترزقون الا بضعفائكم حضور نے فرمایا تواڈی جڑی تواڈی مدد اللہ کردا ہے اور تانوں جڑا رزق دیندا ہے الا بضعفائكم تانوں کمزوراں دے صدقے ہی دیندا جے کمزوراں دے نال ضعیفاں دے نال دیندا ہے ہن آ پوچھنے آ کہ کمزور کیڑے نے مت کمزور سمجھے لولے لنگڑیاں نوں مت کمزور سمجھے جنہ کول ٹریا نہیں پیا جاندا نہ حضور دی شریعت دے اندر حضور دی زبان دے اندر اینوں ضعفا نہیں آکھیا گیا کمزور نہیں آکھیا گیا بلکہ خود بخاری شریف دے اندر لکھیا ہے اسے حدیث دے اتلے پاسے ہو فرمایا وہم اتباع الرسول فرمایا ضعفا ہوں دے نے جڑے رسولاں دی پیروی کرن والے ہوں دے نے رسولاں دی پیروی کرن والے ہوں دے نے کیوں اے دی حکمت کی ہے جدو ابو سفیان حضرت ابو سفیان حال حالت کفر دے اندر سن جدو ہرقل بادشاہ دے کول گئے ہرقل بادشاہ دے جدو کول گئے تے انہیں پوچھا دس جڑا نبوت جنہیں نبوت دا دعویٰ کیتا ہے او دی پیروی کرن والے مالدار نے یا غریب گھرانے دے لوگ نے ضعیف تے کمزور نے حضرت ابو سفیان کہن لگے یاراں دی پیروی کرن والے جڑے نے او تے کمزور تے ضعیف لوگ نے ماڑے نے جڑے چنگے چوکھے کھان پین والے وڈے مگر مچھ نے ابو جہل ورگے چودھری قسم دے ہوندے پیچھے نہیں پہ چل دے او دی تابے داری نہیں پہ کر دے ہرقل بادشاہ کافر سی کہن لگا ابو سفیان جے اے گل ہے تے مرو سچا نبی ہے بخاری شریف تکبیر یا رسول اللہ نعرہ حاضری نعرہ خدا وحدہ لا شریک دی قسم ہے سوائے سنی مذہب تو کوئی دسیا ہی قربان جاوا کرے دلائل دے امبار ایک حدیث ہے جو کوئی ضعیف ثابت کر دے نا میں سر لوا دیا یہ آدھے نے سنیا نو حدیث کو نہیں آدی میں آخیا تا جہاں نال واہ جڑیا شیر اہل سنت کٹ حدیث پڑھ دے سو پڑھنے والا تو ہوئے نا خیر کوئی نہیں توجہ رکھ ابو سفیان نو کیا ہرقل بادشاہ نے وہ سچا نبی ہے آخے کیوں آخے جڑے پہلے نبی گزرے نے انہاں دی پیرو پیروی کرن والے غریب تے ماڑے ضعیف لوگ ہوندے سن معلوم ہویا ضعفا حضور دی شریعت وچ انہوں آخیا جاندا ہے جڑے رسول اللہ دے پیروکار ہوندے نے حضور دے دوسرے لفظاں وچ فقرا اے حدیث دوجی پڑھن لگا غور نال سمجھنا اس دے اندر وضاحت ہو جانی ہے پہلی نالوں بھی چوکھی وضاحت ہونی ادھر ویکھ اے حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر راوی حضور دے صحابی عبداللہ ابن عمر راوی نے اس حدیث نو محدث ابن حبان نے اپنی صحیح دے اندر اپنی صحیح ابن حبان دے اندر نقل فرمایا ہے اس حدیث نو مجمع الزوائد دے حوالے مجمع الزوائد دے اندر طبرانی وغیرہ دے حوالے نال نقل کیتا گیا ہے توجہ رکھنا ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال هل تدرون من اول من يدخل الجنة من خلق الله جان دے جے پتا جے جنت سب تو پہلو اللہ دی مخلوق تو جنت سب تو پہلو کیڑے جان گے حضور نے فرمایا اپنے صحابہ نو پتا جے جنت سارے تو پہلو کون لوگ جان گے قالو اللہ ورسولہ اعلم صحابہ کہن لگے اللہ تے اللہ دا رسول ساڈے نالوں چوکھا جان دے نے اللہ تے اللہ دا گل سمجھنا نال رلا کے رکھے اللہ تے اللہ دا شرک نہیں ہویا شرک نال رلایا ہے حالانکہ کیونکہ صحابہ دا ایمان سی اللہ جاندا ہے ذاتی طور تے محبوب جاندے نے رب دے دتے ہیں تے رلاون نال شرک اللہ ہو ورسولہ اعلم اے کہہ کے توجہ فرما قال اول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء المهاجرون حضور نے فرمایا جنت سب تو پہلا فقیران نے جانا ہے کنہ نے جانا ہے فقراء مہاجرون نے جانا ہے مہاجر کیڑے مہاجر کوئی وطن چھڑدا ہے بڈھی دی خاطر کوئی چھڑدا ہے یار اے محلہ چنگا نہیں ہے اس محلے چ نہ پارک بڑا سونا بڑا ہے تے نال سویرے سویرے گشت وی کران گے لگوٹا کش کے سیر بھی کران گے تے محلہ وہ ہی چنگا اوتھے رہنا چاہیے کوئی ہجرت کردا ہے وطن چھڑدا ہے دوجے ملک جاندا ہے روپیے پیسے دی خاطر ایہو جا مہاجر مراد نہیں حضور نے فرمایا کملی والے نے فرمایا مہاجر ہوئے جڑا وطن چھڑدا ہے اللہ تے اللہ دے رسول دی خاطر اے مہاجر جنہیں کملی والے دے صحابہ یارہ نے مکہ چھڑیا تے مدینے والا ہے انہاں نو مہاجرین آکھیا جاندا تے انہاں دا کوئی بندہ جڑا اپنا وطن چھڑے گا دین بچاؤ دی خاطر کیوں دے آنڈ گانڈ پہڑے ہو گئے نے ہاں جی او جناب انہوں برائی وال کھچدے نے بغیرتی وال کھچدے نے بے حیائی وال کھچدے نے وہ آندا یار وطن چھڑدیا چنگا ہے جنہیں اصحاب کہف نے چھڑیا سی فقرا کیا جاندا ہے فقرا کیا جاندا ہے جنہاں دے دل ہمیشہ رب ول محتاج رہن جنہاں دے دلاں وچ کسے غیر دی تھاں نہ ہوئے اونوں فقرا ہے مہاجرین آکھیا جاندا ہے ہاں جی توجہ فرما جنہاں دے بارے حضرت سلطان الباہور رضی اللہ تعالی عنہ سلطان العارفین فرماوندے نے آپ فرماوندے نے جناب اس گل دی وضاحت کر دیاں کہ بیلیا جڑے تنگ دست فقیر ویندا ہے اللہ دے حضرت بابا فرید رنگ بادشاہ دی بادشاہی خوش جاندی ہے مگر فقیراں دی شاہی آئے کے نا اے فقیران دی شاہی اللہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ قربان جاوا اللہ دے بندے ہائے ہائے جڑے دنیا تو بے نیاز ہون تے ایک مولا دے محتاج ہون اے نہیں کیونکہ در در دی دھر دھر نالوں دور بن جا ایک در سبحان اللہ ہائے ہائے جنہیں ایک دا بوا پھڑ لیا ہی نا انہوں نے درویش کیا نے ایک دروازے نال لمک جان والا سارے بوئے چھڑ دے ایک دا بوا مل لے ہائے ہائے جو سردار بابو فرماؤں دے نے جد دا مرشد اور سانو کا شافی دے شگرد امام محمد بن حسن شیبانی دے شگرد یعنی امام اعظم ابو حنیفہ دے شگرد دے شگرد دا شگرد حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جنہاں نو استاد امام شافی رحمت اللہ علیہ نے اپنا قمیص دتا انو تو ہو کے لیا تو ہو کے نا جواہر البحار شریف لکھیا ہے تو ہو کے تے میل پی لئی آخیا جب استاد دے کپڑے دی میل ہیٹھا ٹر گئی تے بے ادبی چ ماریا جانا امام شافی دے کرتے دی میل امام احمد بن حنبل امام بخاری دے شیخ استاد نے پیتی 1,200,000 حدیثاں دے حافظ ہو گئے اج کمپیوٹر چ واری پھرنا ہے اس لیے سینے چ سن آج کمپیوٹر حدیثاں کمپیوٹر لئی نہیں آئیاں کدے لئی آئیاں تہاڈے ساڈے لئی آئیاں نے اوے اس لئی سینے بھرے سن حدیثاں دے نال اج کمپیوٹر بھرے نے مگر کمپیوٹر تے عمل نہیں کرنا عمل تے تو ہی کرنا ہی کی خیال ہے توجہ فرما قربان جاواں امام محمد بن حنبل نے اپنے استاد دے کپڑیاں دی میل پی لئی تے 1,200,000 حدیثاں دے آخر ہو گئے امام بخاری دے استاد نے قربان جاو امام احمد بن حنبل دی مسند اٹھا کے ویکھ ہاں جی طبرانی اٹھا کے ویکھ صحیح ابن حبان اٹھا کے ویکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقرا مہاجرین جڑے نے فقرا جڑے نے فقیر لوگ جڑے نے رب دے فرمایا انہاں دے صدقے نال جو سب تو بہن سغورو صدقیاں دے نال مصیبتاں تو بچاؤندا ہے مصیبتاں تو متتقابے ملمکارے و یموت احد مہاجت فی صدری لا یستطیع لها خلان فرمایا تے او فقیر لوگ ہیں تے ہوندے نے انہاں دی اپنے واسطے اپنی ذات واسطے تمنا ہے جی دل وچ رہ جاندی ہے تے پوری نہیں ہوندی ہے جی لگ مگر لوکاں دی تمناواں پوریاں کردے رہندے نے اللہ سونا لوکاں دے واسطے انہاں دی دعا سندا ہے تے مگر جدو اپنے واسطے منگل دنیا تو دنیا اللہ دنیا دا سوال کرن اپنے لئی اللہ دے پاک محبوب فرماندے نے انہاں دی اللہ سونا حاجت پوری نہیں کردا کیوں اس واسطے تاکہ ہمیشہ میرے ہی محتاج رہن مت چوکھا مل جاوے نا تے نفس ہوندا فرعون پھر بن جائے خدا گل سمجھ آئی کہ نہیں تے اے جے بندہ رہے نا محتاج تے ہر ویلے یا اللہ کرم رکھی یا اللہ عزیز ہے حضور فرماؤندے نے جدوں اللہ دا کوئی بندہ محبوب رب دی بارگاہ وچ دعا کردا یا اللہ میرا اے کام تے کر دے جبریل نو اللہ فرماؤندا ٹھہر جا حل نہ کریں ٹھہر جا او پھر یا اللہ کی گل ہے کیوں ٹھہر جاواں اللہ فرماؤندا ہے یہ جویں جویں میرے نال گلاں پیا کردا نا مینوں مزہ پیا آؤندا ہے مینوں چنگا پیا لگدا ہے میں انہیں منگدا ہی رہے ہائے ہائے ہائے اور شہادت محتاجی تو صدقے ہے جڑی محتاجی بندے نوں مولا دے بوہے تے لے آؤندی ہے سبحان اللہ اللہ فرماؤندا ہے توجہ کئی بندے فرمایا حدیث پاک کے یہ ہو جا ہوندے نے اللہ دے اگے سوال کرن نا رب آندا جلدی کر جبریل نوں دے چھڑ جو منگدا پیا یا اللہ کیوں فرمایا دا بوتھا مینوں چنگا نہیں لگدا ایک کوڑے نو دے پرا چھٹ ایک کوڑا میرا منہ اینا چنگا نہیں پہ لگتا ہے جی کیوں اس واسطے یہ تو دل کسی ہور پاسے دے تے گلا میرے نال چا کردا ہے دے نو پرا سارے کر تے گل تے چنگی ہے نا محبوبا نو کدو اپنے دروازے تو تکیا جاندا ہے محبوب تے یہ چاہندا ہے نا میرے بوئے تے بیٹھا رہے ایک کلی ڈائی رکھے توجہ رکھنا کملی والے سرکار نے فرمایا فَيَقُولُ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ائْتُوهُمْ فَحَيُّوهُمْ اللہ فرماوے گا فرماوے گا فرشتیاں نو اللہ فرماوے گا جاؤ فرشتو انہاں نو میرے سلام آکھو فَيَقُولُ الْمَلَائِكَةُ رَبَّنَا نَحْنُ سُكَّانُ السَّمَاوَاتِ گا فرشتیاں دے نے یا اللہ سا تیرے آسمان تے رہن والے وَخَيْرَتُكَ مِنْ خَلْقِكَ مولا تے اسا تیری اچھی مخلوق آ کیا سانو تو آنا ہے گل کرنا ٹھیک ہے صحیح آندا بابا نعرے تھوڑے ہون تقریر ہونی چاہیے ہے جی کیونکہ نعرے جدوں تسی مار دے جے نا اس ویلے جڑا اندر جوش بھریا ہوندا نکل جاندا اصل نعرے مارن دا مقصد یہ ہوندا ہے کہ جڑا اندر بھریا سی نا جوش تقریر نال وہ ہوا پھوں کر گیا ہو گیا ہن پھر نویں سن نویں گل پھر شروع خیر جڑے مار دے نے وہ بھی چنگا کردے نے کیونکہ انہاں کول پھر جوش ڈکیا نہیں جاندا جب گل سر سے آئی ہوئے پھر کتنے رکیا جانا ہے تو جو فرما لا دیا بندے مل پہ کرنا وہ پھر جنت کے دروازے سے سب تو پہلو جان گے تو مولا فرماوے گا جاؤ فرشتوں اے فرشتوں چارے پاسے انہاں نوں ولہیٹ لو تے ولیت کے دے درودہ سلامہ دینا دے تو پھر بھیج دے رو تے فرشتے آن کے آکھن گے سلام علیکم بما صبر تم جڑا صبر دنیا چ کیتا ساجے اون دی برکت نال اج تواڈے تے سلامتی ہوئے فن عمہ اقبردار تے آج انجام ستوادے حق کے چیزے سارا آج باقی سارے طرف دے پہ جے تو سان سارے تو پہلو جنت پہ جان دے جے قربان جاو اللہ دیا بندیا غور فرمائے سادی سے پاک نے سادے منمون نوازے کر دیتا مصیبتہ بھی چل دیا اللہ دے ولیاں دے صدقے سرحدہ محفوظ توجہ فرما مگر میں مسلمان قوم دی گل پہ کرنا کہ دی مسلمان قوم دو تے انعام و اکرام انہا صالحین دی صدقے ہوندا اے انہا پاکاں دے صدقے ہوندا اے انہا اللہ دے جناب والا انہا فقیراں دے صدقے ہوندا اے جنہ دے دل وچ رب تو سوا کسے دی جگہ ہوندی نہیں قربان جاواں ادھر وے ایک حدیث اور سنا دینا میرے کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا عباد اللہ رکا وسبیت ردہ وبهائم ردت لصب عليكم العذاب صبا ثم رس رسا حضور نے فرمایا لولا عباد الله رکا جے رب دے اگے چکن والے بندے نہ ہوندے توجہ جے رب دے اگے چکن والے بندے نہ ہوندے لولا عباد الله رکا جے صرف رب اگے ہی جھکدے نے تے کسے ہور اگے جھکدے نہیں ایسے اگر بندے نہ ہوندے لولا عباد الله رکا ہے جی اگر رب اگے چکن والے بندے نہ ہوندے واسے بھی یتن ردا تے دودھ پیندے بچے نہ ہوندے دودھ پیندے بچے نہ ہوندے تے وابا ہائے مرتا تے چردے جانور نہ ہوندے حضور فرماؤندے نے تواڈے تے عذاب پلٹ دتا جاندا ہے جی تے پھر پکا رب کر دیندا عذاب ہے جی اے جڑے تسی بچے پے لے عذاب تو حضور فرماؤندے نے اللہ دے اگے چکن والے بندیاں دی برکت دے سبحان تے اونا بچیاں دی برکت دے جڑے دودھ پیندے نے تے انہاں جانوراں دی برکت دے جڑے چردے پھردے نے اللہ نوں رحم آ جاندا حضرت سلیمان علیہ السلام بارش توجہ بارش نہ ہوئے تے حضرت سلیمان علیہ السلام دے کول قوم آئی حضور دعا فرماؤ بارش نہیں ہو رہی قحط پہ گیا ہے آپ نے فرمایا آؤ دعا کرن چلنے ہاں دعا کرن چلے تے راہ وچوں موڑا ہے غلاماں عرض کیتی حضور کھالے دعا تے کیتی نہیں تے واپس ہی پرت پے جے فرمایا اس واسطے پرتے آواں کیڑی لتا تا کر کے نا آسمان والے تے اللہ نو کوئی آندی سی اے قصور تے انہاں بندیاں دا ساڈا کی قصور اے پانی سانو تے دے چھڈنا تے اللہ نے اس کیڑی دی دعا سن لئی آ جاؤ او چلیا مت تو سمجھے ہوویں تیری چوکھی وڈی دکان ہونی ہے گودام وڈا ہونا ہے تے اودے صدقے رحم پیا ہوندا ہے مت تو سمجھدا ہوویں تو کاٹن دے سوٹ پا کے بہنا تے رب ویکھ کے آندا ہونا ہے بلے اوئے دے دے جو منگدا ہے پیار کیڈا سونا سوٹ پایا سو نا مت تو جناب کروڑ کے من کے بیٹھا ہوے تے شیشے دے اگے بار بار انج کیا کرے کیڈا سونا لگنا گونگلو وانگ منہ بنا کے تے تو آکھے ہن رب نو میرے منہ تے ترس آونا ہے نا وحدہ لا شریک نو اس چہرے تے ترس آوندا ہے جیڑا چہرہ مصطفیٰ دی شکل بن کے نمونہ بن کے آج دی نال سر تلے چکا چھڑدا ہے اس چہرے دے اوپر مولا نو رحم آ جاندا اے لولا عباد اللہ رکا ذرا کہو نا سبحان اللہ حضور نے فرمایا اگر بندے چکن والے نہ ہوندے تے میں حیران ہوں نہ انہاں دا کی بنے گا جڑے ہر ویلے دشمنی پہ کردے نے واندے نے ہائے اے مولوی ختم ہو جا انہاں دا پٹھا بہ جائے انہاں تے پرکھاں نہیں خواب کر دیتا ہے سارا کسوری مولوی آندا ہے میں کہا بالکل ٹھیک مولوی ہیں دی قصور جی مولوی نہ ہوں دے دین نہ ہوں دا تو خطری ہوں دا کدا قصور کیتا ہے مولویاں نے تینو خطری ہوں کو کر لے آئے خدا دے نہ بندے ہاں اینا ضرور ہے عالم ہوئے باعمل رب کے جھکن والا ہوئے کسے بادشاہ کے جھکن والا کیونکہ اقبال فرماتے ہیں قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش جس نے نہ ڈھونڈی سلطان کی درگاہ دوجے مقام دے اقبال فرماؤں دے نے نہ تخت و تاج میں ہے نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے اسی بھی تے ہی جانے یار اللہ دے ولیاں دے صدقے رب کرم تے حدیثاں وی ہی پیاں دیاں نے ولیاں دے صدقے ہی ہوندا نیکاں دے صدقے تے ہوندا تبرانی کبیر بیہقی سنن کبریٰ دی اتلی حدیث حسن جامع صغیر ماں فیض القدیر جلد نمبر 5 صفحہ 438 ویکھ لے کملی والے سرکار دی اور حدیث سن لے حضور نے فرمایا یا تی علی الناس زمان لوکاں دے دور آوے گا یغزو فعام من الناس بخاری کی حدیث دے حضور نے فرمایا لوکاں دے ایک ایسا وقت آوے گا لوکی جہاد کریں گے فیقال فیکم من صاحب الرسول وچوں کوئی سوال کرے گا یار تہاڈے وچ کوئی حضور دا صحابی ہے وہ آکھن گے ہاں یار ہے حضور فرماؤندے نے جدوں جواب دے گا نا ہے صحابی تے فرمایا میرے ایک صحابی دی برکت نال ہی انہاں نوں پتہ مل جانی بخاری وچ نہ ہوئے میں سر لوا دینا فرمایا اسمن صاحب الرسول پوچھا جائے گا اس لے جنگ دے اندر کوئی صحابی نہیں تہاڈا ہے صحابی کملی والے دا جنگ دے اندر ہے آکھن گیا فیقولون نام فیفتح لهم جدوں آکھن گیا اللہ اودے صدقے فتح انہوں دے دے گا ثم یاتی الناس زمان فیغلو فیم فیام من الناس فیقال لهم حل فیکم من صاحب اصحاب الرسول پھر کوئی جنگ ہوئے گی پھر جنگ ہوئے گی تے پوچھن گے لوکی ہاں تہاڈے اندر کوئی ایسا بندہ ہے جنہیں حضور دے صحابہ دی سنگت لئی ہوے آکھیا جاوے گا ہاں ایک ایسا بندہ وچ موجود ہے جنہوں تابی آکھیا جاندا ہے جنہیں حضور دے صحابہ دی سنگت لئی ہے جی حضور نے فرمایا فیقال لهم فیفتح لهم جدوں آکھن گے ہاں اللہ سونا اس تابی جنہیں میرے صحابی نو ویکھیا ہے جنہیں میرے صحابی دے نال ملاقات کیتی ہے حضور نے فرمایا او دی برکت نال اللہ انہاں دی جنگ نو فتح کر دے گا سبحان اللہ تابی دی برکت نال اور فرمایا فیقتر کے فیقول ان نام فیقتر ہم ثم یاتی الناس زمان پھر وقت آوے گا فیقذو فی عام من الناس پھر جناب فقط آوے گا کہ جنگ لڑن والے ہوں گے جنگ لڑن گے جہاد کریں گے فیقال لهم من فیکم هل فیکم من صاحب من صاحب اصحاب الرسول کیا تواڈے وچ ایہو جا کوئی ہے جے جن نے نبی پاک دے صحابی نو ویکھن والے نو ویکھیا ہوئے تبا تابی جنوان ہاں جی ہے وے حضور نے فرمایا اس تابی تبا تابی دی برکت نال اللہ جنگ نو فتح کر دے گا سبحان اللہ سمجھ لے مومن انہاں حدیثاں نے سمجھا دتا ہے مومن دا ہتھیار اتباع رسول ہے مومن دا ہتھیار اتباع رسول ہے اب دیکھ لے ایتھے نہیں آکھیا گیا اے نہیں حضور نے فرمایا کہ وہ جنگ جدوں لڑن گے تو اس لے پوچھا جائے گا تہاڈے وچ کوئی پہلوان ہے وہ تہاڈے وچ کوئی ایہو جہا بندہ ہے جنہیں شرلی پٹاکا ایتھوں لے کے اونا لمحہ شرلی پٹاکا چلایا ہوگی چلانا جان دے نا فرمایا فتح واسطے پوچھا جائے گا او یار کوئی صحابی ہے او کوئی صحابی نو ویکھن والا خوش نصیب ہے او یار کوئی صحابی نو ویکھن والے نو اگو ویکھن والا کوئی ہے خوش نصیب تے جے اینا تو آمی چو کوئی ایک بھی ہوگی گا تے اللہ فتح دے دے گا تے ایک ہی وجہ راز کی ہے اوے حضور دے صحابی نے تابعداری مصطفیٰ دی کیتی ہے اوے جے تابعی ہے کہ انہیں حضور فرماؤندے نے خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فرمایا سب تو بہترین دور میرا یعنی میرے صحابہ دا پھر فرمایا تبا تابعین دا تابعین دا پھر تبا تابعین دا اے تنے دورا نو کملی والے نے ترقی والا فرمایا کیوں اس واسطے ان تین دورا دے اندر تین زمانیاں دے اندر اسلام اپنے عروج دے سی تے حضور دے تابعدار بہتے سن جدوں تابعدار بہتے سن تے انہاں دیاں برکتاں نال جنگاں فتح ہوندیاں سن مصیبتاں ٹلدیاں سن مگر آخری گل آفا حضور دے کملی والے سرکار نے فرمایا ہلاکت آوے گی لوکاں دے اوتے یا رسول اللہ افنا ہلکو وفینا الصالحون کیا اسی ہلاک ہو جاواں گے تے ساڈے وچ نیک وی ہون گے فرمایا ہاں اذا کثر الخبث بخاری فرماؤں دیئے حضور نے فرمایا جدوں زنا یا فسق و فجور زیادہ ہو جائے گا حدوں لنگ جائے گا علانیاں بے حیائیاں شروع ہو جان گیاں بغیرتیاں تھا تھا دے اتے مکالہ ہوئے گا جو آج کار کر دندر بڑیا پہ ہے پھر حضور نے فرمایا تو آنے تے ہلاکت آ جائے گی پا میں نیک بھی ہونگے ہیں جی انہاں دے ہوتیاں بھی ہو جائے گی ہیں جی تے جے فسق و فجور ہوئے کات بے حیائی علانیاں کاتو تے پھر انہاں ولیاں دے صدقے کئی مصیبتاں ٹلیاں رہندیاں نے میں حالے صرف تین چار حدیثاں تہانوں سنائی میں 26 لکھے ہیں 26 تے میں ہن سفر کر کے بڑی دور جانا ہے میں شیر اہل سنت رحمت اللہ علیہ سرکار دے آستانے دے حاضری جڑی اس نو غنیمت سمجھنا کہ ہو جائے اللہ دے بندیاں دی بارگاہ وچ بیٹھ کے تے دین مصطفیٰ نو سناون دی مینوں سعادت نصیب ہوئی ہے میں صاحبزادہ صاحب دا شکر گزار ہاں دعا کرنا وا اللہ ساڈے دلاں دا کھیت آباد فرماوے ایک شعر سن لو تے ایک تانوں سبق دے جانا اینوں چیتا رکھ لیا اے میرے کول کتاب پئی ہے تحفۃ الذاکرین شرح حسن حسین طبرانی کبیر دے حوالے نال حدیث پاک لکھی ہے ایک کتاب لکھن والا قاضی شوقانی غیر مقلد حدیث طبرانی شریف دی حضور نے فرمایا من استغفر اللہ للمؤمنین والمؤمنات كل يوم 27 او 25 مرۃ احد العددین کان من الذین یستجاب دعاؤهم یرزق بهم اهل الارض حضور نے فرمایا جڑا بندہ مومن مومنا واسطے 27 یا 25 بار بخشش دی دعا کرے مومنا واسطے اللہ سونا او دی دعاواں بھی قبول فرماوندا ہے اور اس بندے نو انہاں لوکاں وچوں بنا دیندا ہے جنہاں دیاں برکتاں دے نال اللہ اپنی مخلوق نو رزق عطا کردا ہے حضور دی امت واسطے مومنا واسطے بخشش لیکن باقی دا دین پورا ہو ماتے نے بھی نرا ہون ایسے تے دور رکھے اللہم اغفر للمومنین والمومنات ادھر منی تنی بھی آمیں تے جناب حرام بھی کھا دی آمیں تے سارے کام کیتی آمیں نا ساریا چیزاں نو پورا کر کے دین مصطفیٰ نو اے ورد رکھ حضور نے فرمایا دعا بھی قبول ہوئے گی 27 بار کول یا 25 بار دعا بھی قبول ہوئے گی تے فرمایا ویرزق بہم اہل الارض جنہ دیا برکتاں نال زمین والیاں نو رزق ملدا ہے اللہ سونا اس بندے نو جڑا حضور دے مومنا واسطے بخشش دی دعا کردا ہے اللہ ادھر شامل کر لیندا ہے صفحہ نمبر 67 غیر مقلد وہم الصالحون من عباد اللہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں یہی ساڈا مذہب ہے یہی ضرورت ولایت ہے اللہ انہاں ولیاں دے صدقے سانو معرفت وی دے روحانیت وی دے سانو زندگیاں وی دے سانو برکتاں وی دے سانو حیا شرم وی دے حضور دا دین وی دے دشمنان اسلام نو تباہ و برباد کرے دین حق دا رب بول بالا فرماوے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بس سٹ دیا او تیریاں یاداں مار مار سٹ دیا او تیریاں یاداں جدوں نام لیا تیرا او ٹلیاں کہیں کچھ پکایا کہیں کچھ رضا میں ہر دم لوڑیاں او تیریاں رضا میں جدو نام لیا تیرا گلیاں بلاواں مار مار سٹ دیا تمہارا آقا مجھے درد مل گیا ہے تیرے حسن کی بدولت مجھے درد مل گیا ہے تیرے حسن کی بدولت رہے دونوں ہی سلامت سر میرا در تمہارا یا کا تیرے کرم کا اب تو ملے سارا تیرے جد سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا یا کا تیرے اب تو ملے سارا تیری ذات بحر وحدت تیری ذات بحر وحدت منجھ دھار میری ہستی تیری ذات بحر وحدت منجھ دھار میری ہستی ڈولے بھنور میں کشتی اور دور ہے کنارا یا کا تیرے کرم کا اب تو ملے گونج بہ جایا کا تیرے کرم کا اب تو ملے سارا یا کا تیرے کرم تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا یا آقا تیرے کرم کا اب تو ملے یا نبی دیوانہ تیرے در پر جب آ گیا بیچارا دیوانہ تیرے در پر جب آ گیا بیچارا مانا برا ہے لیکن آخر تو ہے تمہارا ساڈے وال سونے ایک ایک ذرا سونے نگاہ کدویا دسو من روڑیا دعا کدویا ساڈے وال سونے دوریا دسو من روڑیا دعا کا دوریا ساڈے وال سوڑیا سرکار دے کملے دیوانے مو جماؤں دے جڑے آدھے آشکی جنتا جان گے بھائی جان گے کملے دیوانے مو جماؤں دے حضور دے کملے دیوانے مو جماؤں دے